na terenie całego kraju. Poprawi się pogoda, to pierwsze zdanie Instytutu Meteo, ale spodziewane są choć przejaśnienia i spadek siły wiatru, to jednak w niedzielę powrócą opady i silny wiatr. A dziś pochmurno, choć możliwe rozpogodzenia. Po południu na zachodzie kraju będzie się chmurzyć, w północno-wschodniej części kraju przelotnie popada deszcz, deszcz ze śniegiem, na Suwalszczyźnie sam śnieg, a wieczorem również w południowo-zachodniej części kraju możliwy deszcz i deszcz ze śniegiem. Wiatr już umiarkowany, choć jeszcze na południu porywisty nad morzem, na Pogórzu do 60, wysoko w górach do 80 km na godzinę i tam też powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali, a na termometrach w dzień około plus 1, plus 3 stopni na Pogórzu, 2 na Suwalszczyźnie, w centrum 4, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do plus 7. Poranek wybucha w tle i robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie trwać sekundę. Oświecicie myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Żart, wiem, że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden pstryk i zaraz będzie pięknie. Popatrz, jak pęka czas, kruszą się piętra. Plagiaty dzieciństwa to wakacje i święta. Nie dotrzymać słów, nie przeprosić znów. Bardzo bym chciał, lecz jest już za późno. Każą mi zmądrzeć, ja wiem, że nie zdążę. Oświecicie myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Mogłeś być kimś gorszym.

New Order w muzycznym kalendarzu z najlepszymi życzeniami. 24 minuty po godzinie 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciąg dalszy kalendarza, również tego muzycznego, ale po kolei. 251 lat temu urodził się Iwan Kryłow, rosyjski poeta satyryczny, autor bajek i komedii obyczajowych. 137 lat temu zmarł Ryszard Wagner, niemiecki kompozytor, twórca muzyki operowej. 51 lat temu na emigracji w Londynie zmarł Kazimierz Wierzyński, poeta, członek kabaretu Pod Pikadorem, jeden z założycieli, głównych przedstawicieli grupy poetyckiej Skamander. 40 lat temu zmarł Marian Rejewski, matematyk i kryptolog. W 1932 roku wraz z Jerzym Różyckim i Henrykiem Zygalskim złamał szyfr Enigmy. 38 lat temu prezydium rządu podjęło decyzję o rozpoczęciu prac przygotowawczych do budowy pierwszej linii warszawskiego metra. Budowę rozpoczęto w kwietniu 83, a pierwszy odcinek kabaty Politechnika oddano do użytku w 1995 roku. 22 lata temu zakończono produkcję samochodu dostawczego Żuk. A w roku 2004, a więc 16 lat temu, zginął kierowca rajdowy Janusz Kulik. 6 lat temu pożegnaliśmy Zbigniewa Romaszewskiego, działacza opozycji demokratycznej, a 6 lat temu, również w 2014 roku, też zmarł Janusz Stanny, grafik, rysownik i plakacista. Muzyczny kalendarz obfituje w różnego rodzaju daty, także nie te wprost oczywiste, bowiem w roku 2000, a więc równo 20 lat temu, miasto San Francisco ogłosiło, że właśnie 13 lutego 2000 roku to będzie od tegoż właśnie momentu dniem Carlosa Santany. No to świętujemy. Okazja do tego, by zrobić głośniej. Carlos Santana z przyjaciółmi. Slipping away. Światowym Dniu Radia. Dzień Carlosa Santany. No tak akurat San Francisco sobie wymyśliło i od 20 lat świętuje. Dziś również bardzo się cieszymy, że możemy przyłączyć się do tej ważnej daty i do świętowania. Przyłącza do budzikowego grona korespondencyjnego się pan Michał. Po raz pierwszy pisze, ale słucha latami. Panie Michale, serdecznie witamy w budzikowym gronie budzikowców korespondentów. Tak, miłe powitanie. Nie zdążyłem powiedzieć, nie wiem jak państwo, ale wydaje mi się, że należą się oklaski. No i tak to witamy pana Michała oklaskami w budzikowym gronie. A proszę nie żałować sobie, a pewnie, że tak oklasku należą się. Kto wstał rano, jeszcze miał czas, by napisać. Pan Michał słucha latami, napisał po raz pierwszy z Welsenort koło Haarlemu w Holandii. Co dziwnie, bezwietrznej Holandii napisał pan Michał. No właśnie, po 5.30 sprawdzamy prognozy pogody. Chłodno jeszcze z samego rana, bo i ten silny, porywisty wiatr u nas wychładza, ale zacznie napływać nieco cieplejsze powietrze. Choć dziś pochmurno, możliwe rozpogodzenia, ale na południu oraz na zachodzie kraju będzie się chmurzyć, przelotnie padać, nie tylko deszcz, także deszcz ze śniegiem na Suwalszczyźnie, sam śnieg. A wiatr umiarkowany, choć na południu w porywach do 55, na Pogórzu do 60, wysoko w górach do 80 km na godzinę. Wiatr powodujący zamiecie śnieżne. Dziś od 1 stopnia na Pogórzu, 3 na Warmii i Mazurach, 5 w centrum, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 7 stopni. Dziś więcej pogodnego nieba, od dziś też wiatr wyraźnie słabszy, ale w niedzielę opady i silny wiatr powrócą. No to wydaje mi się, że rozgrzewka bardzo wskazana. Teraz będzie okazja do tego, by zrobić głośniej, bo będzie to rozgrzewka muzyczna, a wspominamy rok 1970. W muzyce wówczas pół wieku temu ukazał się debiut tancki album zespołu Black Sabbath. We'll be right back. Rokowe kalendarium muzyczne. Muzyk, wokalista, pianista, producent, człowiek, orkiestra Peter Gabriel kończy 70 lat z najlepszymi życzeniami oczywiście na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. No i minęła godzina. Zamykamy nasz konkurs Czat i Ogień Obudź Czujność. Polecamy Państwa uwadze strony internetowe m.in. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, także Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Ważna sprawa w sezonie grzewczym, często o tym mówimy. Czat i Ogień Obudź Czujność również na antenie Trójki i Budzika. Nagrody, niespodzianki dla tych, którzy brali udział w konkursie, rozlosujemy po audycji. Niech to będą także nagrody, niespodzianki po części od Trójki również w dniu wyjątkowym, o którym to również mówiliśmy. Tym, którym się poszczęści, już teraz serdecznie gratulujemy. Proszę wypatrywać listonosza. A jeśli chodzi o nasze nagrody, niespodzianki, o ten konkurs, jeszcze wróci w lutym, bo sezon grzewczy trwa i nigdy dość mówić o ważnych sprawach, które ratują nasze życie i zdrowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 18 minut szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. A teraz, jak zwykle zresztą, nigdy dość i dobrego słowa, i wspominania, i muzyki country. Korneliusz Pacuda. W 1989 roku Ronnie McDowell wydał płytę pod tytułem American Music. Oczywiście nagrywa dla firmy Kerb. To jest mała wytwórnia, ale bardzo zasłużona, znajdująca swe pomieszczenia w Nashville, w samym śródmieściu Nashville, czyli w dzielnicy muzycznej. American Music to jest podsumowanie tego, czym jest amerykańska muzyka, ale ta głównie prowincjonalna, czyli w niej jest wszystko. No, o czym sobie tylko możecie Państwo pomyśleć. I wielkie szosy, autostrady wspaniałe, równie wielkie ciężarówki, równie wielkie autobusy, szczególnie te dla artystów, które służą jako hotel także, i tak dalej, i tak dalej. American Music, Ronnie McDowell. Riding down the highway, the radio is on. Slapping on the dashboard, singing along. Pushing all the buttons, punching in and out. Feeling overtakes me and it makes me want to shout. I love American music. You know I love the rhythm and the way the guitar sounds. All around the world it goes. Never gonna stop, you know. Oh, it makes me feel so fine. Come on, play it one more time. I love American music. Oh, I love American music. First time that it hit me, I was just a child. That was many years ago, but it still drives me wild. Music has no boundaries, color, creed, or race. Why, it's the tear that's in your eyes, the smile that's on your face. Hey, I love American music. You know I love the rhythm and the way the guitar sounds. All around the world it goes, never gonna stop, you know. Oh, it makes me feel so fine. Come on, play it one more time. I love American music. I love American music. You know I love the rhythm and the way the guitar sounds. All around the world it goes. Never gonna stop, you know. Oh, it makes me feel so fine. Come on, play it one more time. I love American music. American music. Ronnie McDowell zaśpiewał o muzyce amerykańskiej. To była jego współkompozycja, napisana także przez Troya Sillsa, znakomitego kompozytora, który kiedyś próbował zrobić karierę, nie zrobiwszy jednak zbyt wielkiej. Wokalistą jest całkiem sprawnym, ale poświęcił się pisaniu muzyki. Kiedyś, jako ekipa takiego programu telewizyjnego, który w polskiej telewizji w kanale pierwszym chodził, czyli Country America, zostaliśmy zaproszeni przez niego do studia i byliśmy świadkami nagrywania piosenki pod tytułem Lost in the Country. Prawdę mówiąc, nie wiem, co się stało z tą piosenką. Nie słyszałem jej w jakimś znakomitym wykonaniu. Może ona utonęła w powodzi wielkich piosenek, a tych przecież nie brakuje. Natomiast teraz Ronnie McDowell poświęci się Elvisowi Presleyowi w utworze String Around My Heart, czyli Serce na sznurku. Właściwie można powiedzieć, że ona pociąga za ten sznurek i to serce bije jak trzeba, bije pewnie tylko dla niej. Utwór w stylu Elvisa Presleya, od którego przecież w 1977 roku po utworze The King is Gone, czyli Odszedł Król, Ronnie McDowell zaczynał swoją karierę. You got a string around my heart, it's true. I got my love on the line for you. And if you ever want me, well, all you gotta do, pull the string to my heart. I got my love on the line for you. Only one floor above me, you don't even know me. I'm gonna change that tonight. I can feel your body moving to the music while you're dancing. But why be alone when I could be by your side? You got a string around my heart, it's true. I got my love on the line for you. And if you ever want me, all you gotta do, pull the string to my heart. I got my love on the line for you. Only one flight of stairs up to her heavenly lair. Why does it seem like a mountain so high? Just a few steps more, I'm gonna knock on her door and tell her just what I'm feeling inside. You got a string around my heart, it's true. I got my love on the line for you. Ever want me, all you gotta do, pull the string to my heart. I got my love on the line for you. Here we go. You got a string around my heart, it's true. It's true. I got my love on the line for you. For you. And if you ever want me, all you gotta do, my heart, I got my love on the line for you. Pull the string to my heart, I got my love on the line for you. Korneliusz Pacoda i spotkanie z muzyką country jutro, także przed godziną szóstą. Dziś Światowy Dzień Radia. Sięgamy po utwory skutecznie budzące za rok ubiegły z pierwszej dziesiątki na miejscu czwartym. Tak się jakoś złożyło, że sporo głosów. To nie miejsce pierwsze, ale jednak czwarte w Światowym Dniu Radia. Przypadek? Heimlich, ferne Sweet.